يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سورۃ فاطر کی دا اللہ ر توحید و در دعوی الحمدللہ لا الہ الا ہو لہ الملک بدی در وارو دعو بانی تیار لس دلائل عقلیو دی دلائل عقلیو کی سمخ کی ذکر شو فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها دغسي يو دليل عقلي دي روان آيات كريمك او ورثر الدعوة التوحيد ما لا اله الا هو دوام تسلي جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک درم نسبات تا قیامت یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا دا تزید من الدنیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو عداوت الشیطان اور پسی آیت کریمہ کی تخویف و بشارت. اول اللہ دلیل عقلی ذکر کی پدی دعوہ بانچ الحمدللہ یا ایوہ الناس اذکرو اے خلقو یاد کے نعمت اللہ نعمت تا اللہ علیکم پتا سبان دے نعمت جنس دے دا ہر نعمت تا کاغذ انسان پا بدن کی دے او کبار دے کاغذ شپی دے او کاغذ روزی دے نعمت اللہ ہر نعمت لشامل دے کداغی تعلق دو جسم سر دے او کد روح سر دے اللہ وی زمان نعمت یاد کا پزان باندے نعمت اللہ علیکم خبر اجمالی دا تو پخپل ازان تا سوچو که سارا والا ما خام پوری ما خام نوال سارا پوری تا اللہ نعمتون شمارا کو بے شماری پخپل بدن کی اعضا و اندامونو کی پخپل مال کی پخپل اولاد کی پخپل جیداد و کور و باغ باڑے کی دا سی روحانی و گورا قرآن تا و گورا دا پیغمبر رسالت تا و گورا دین اسلام تعالی درکڑے دے تو گورا ستا روح پاگی کی دا اللہ پا توحید سر خوشحالے دے تو گورا اللہ وی اے خلقو سما نعمتوں یاد کے پزان مانے حل من خالق غیر اللہ آیشتر سوک پیدا کو ان کے سیوا دا اللہ نا یرزقکم من السماء والارض چتا سل روزی در کی دبرنا و دکتنا دبرنا باران راوری د برینا داغی حکم صادری اللہ فیصلہ کی دی انسان دروزے بارک و فی السماء رزقکم و ما توعدون اللہ وی بر اسمان کے ساتھ روزی دا داغی فیصلے برکی گی یا دا مانا وریز بر دی د باران حکم د برین کی گی اللہ ملیکو تا حکم کی اللہ تعالی روزی دا برنا و دخکتنا بزمکا بانی باران راشی زرغنوشی قسم قسم میوی غلی فصلونا اللہ وی تکتا و برا و گورا روزی دل سوک در کئی نتیجہ دار و باسا لا الہ الا ہو نشتا لائق دا عبادت سیوا داغنا نشتا حاجت روا و مشکل کشا سیوا داغنا نعمتون دا اللہ تو گورا اخپل روزے تو گورا بارانون تو گورا زمکی تو گورا فصلون تو گورا نتیجہ رو باسا کنا لا الہ الا ہو پیدا کون کے دا اسمانون آغا پیدا کون کے دا زمکی اللہ پیدا کون کے دا ملیک واللہ ان اللہ علی کل شئین قدیر چالا بچی ور کی چالا مال و دولت ور کی چالا سلطنت ور کی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہانو نتیجہ رو باسا لا الہ الا ہو چی اللہ بستان بالمددگار و حجت روانشتا لکہ تا خالق دا اسماننو تک تب پرانستون کے دے نعمتونو تب بندون کے دے نعمتونو ستا بشمار نعمتون دی خالق و مالک تے رازق تے نشتا لائق دا بندگے سوا داغنا فانا تو فکون نو کم طرف تا تاسو وارو لشوے دار مشرک تا پار زور نہیں چی تا گورا دا اللہ در پریدی نو دا بل در تزی نو دا بل نسو غواری اخو انسان دے مخلوق دے اللہ پیدا کردے دے ناغا اللہ تا محتاج دے او تم محتاج ہیں نو لانے محتاج تو درگی نو دا آغا ذات نولی نگواری چی اغا تمام دنیا لروزی ورکی او اغا لیسوک روزی نورکی او نو تا محتاج دے تمام کائنات پخپل وجود کے اغا تا محتاج دے او اغا چاند دے پیدا کردے دا آغا وجود بزاد تے وست سلی وین یکذبو کا دا دے مسئلے سر لازم دا چتا حق بیانے نو خلق بستا خبر نمانی خلق بستا کتاب نمانی ستا مرگر بنمانی وین یکذبو کا پا بیان کدے پیغمبر نمخ کی سکنو پا وضاحت کے و پا تفسیر کدے پیغمبر نپو سکنو دا سے بیان پا دنیا کی بھائی چانو کرے سنگا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا باوجود دا غین دا مکی خپل خلق خپل خاندان و قوم اگی نمانن کیو نی قیامت مانا نی قرآن مانا و نی پیغمبر صداقت مانا نا اللہ زکا پیغمبر لتسلی ورکی و ایو کذبو کسر دا لازم دا چی تا نمانی نو تکلیف دا تم در رسی پیغمبر کلی که پری خودا دا غمر گری پری خودا نا اللہ سخپونه نو تڑلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل اراده نو کڑی زکا تسلی ورکی و ایو کذبو کا کچر دی تا در اغجنی فقط کذبت رسل من قبلک نو یقیناً دروغ جنشیو پیغمبران مخکستانا کذبت کم دیتا اشاره دا چه دا نوح علیہ السلام حال لگو گورا نو دغس دا نور انبیاء حال لگو گورا قوم بدا غوینو تتگیناستو قسم قسم تکلیفون آواتا حق پرستو تا انبیاء فا عربانی ریبلیو حق پرست فا یو مازیگر کی بیویاتا نوجل فقط کذبت رسل من قبلک دا تسلی زکا جوڑی گی کہ تا دروغ جنی نو یواز دروغ جنو لدی تکلیف در رسی دا کلی ندی مباسی مال و دولت و هر سدن اخلی پیغمبر نو ویلی نو سو کی یاد کردو وی و این عقیلا لم یترک لنا منزلا عقیل خوی مونگ تا سپریخی نی دا خپل ترزی و ابو طالبو علی رضی اللہ عنہ رورو وی اقو خو مونگ تا سپریخی نی دی کورون نیلی لام کردو خواه پیغمبر دا حالو پا مکہ کی نو تا ستا کور پریدی ستا اجرا و بیٹک تا پریدی دا غزای دیم بیا نگرنی چی تا سو که دا کم دین راغلی فقط کذبت رسول من قبلک در اغجن شوی دی انبیاء مخ کستانا وجلی دی کلو نیستی دی شرلی دی او دا غی مرگری و الاللہ ترجع الامور او خاص اللہ تاب واپس شٹول فیصلی روز او یوم میدان قائم دن کرے دغد انصاف رد دا یوم یقوم الناس لرب العالمین رب العالمین تب طول دری گی چاچے ظلم کرے دے اللہ بدا غنا قصاص و بدل اخلی و چاچے ظلم شوے دے اغلب اللہ دا غی عوض ورکی اس بات تا قیامتو یا ایوہ الناس اے خلق اور دنیا، ان وعد اللہ حق، یقینا وعد اللہ حق دا. وعد اللہ صدا دی مشرکان و پیغمبر تبی او پخوانو مشرکان و بخفل پیغمبران تبی متا هذا الوعد، تاتا چی آئین کلا بیدا وعدا، عذاب را روان دے و قیامت را روان دے و دور سخت، ندایات ساتے چی وعد اللہ حق دا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دوکن کی تاسو لرا جوند دنیا، بادشاہی دا، سلطنت تے، بنگلی دی، دنیا مزید و چرچی دی، پا دے مانے دوکن شے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، او دوکن کی تاسو پا اللہ بانے گا دوکا کون کے، الغرور رنبے دوکا کون کے، چاگے ابلیس و شیطانو، دا غد ہو جنستان دین پاتے شو، اور دنیا سر محبت سیوا شو، اس دنیا سر محبت سیوا شو، وہ دنیا نے دان ترا نہیں دیکھ رہا. نہ امام شافعی وی ان للہ عبادا فتنا، دا اللہ دا پاردا سے بنیاش تڑی رخیار دی تلق الدنیا، چیغی دنیا لے طلاق ورک، دنیا لے طلاق ورک، دنیا دا جون، دنیا دا مال و دولت و خوشحالے داغی عارضی اگن لے، دا خو سبا زمونگ نہ پاتی کی گی، سبا زمونگ نہ بل سوک اخلی، دا خواستی دا سوال شید اللہ من لرا کردے بل رو دیکھ لی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تزید من الدنیا دیتا، وی دا دی مطلب دارے چیر دنیا نظان بے رغبت کا، منا و رغبتو دا آخرت سر پیدا کا، دوکن کی تاسو لرا دا جن دا دنیا، ولا یغرنکم، او دوکن کی تاسو باللہ الغرور، پا اللہ بانے گا دوکہ کون کے، اگر بری دنیا تراری، اگر بری دا مشران و دین تراری، آخو زمانہ کے لویز برک پاتے شوے، پا ہر شکل و صورت کے بتا لرا دی، پا کوشش بدا کی جتا بدا لارے نہ آڑے، دیر لوی لوی خلق و اغیر شیطان غاڑو لے، سکتے نہیں دی پاتے شوے، دے عداوت شیطان تم پک اشارہ اکڑا. ان الشیطان لکم عدو، یقینا شیطان ستاسو دشمن دے، فاتخذوه عدوا، اون سید لرا پا دشمنے سرا دوستی و سرا مکوا، چیتا پا قتل وردی خو آغا سر دوستی کے، چیتا پا غلا وردی خود آغا سر دوستی کے، چیتا مانزو حکم راگی و تمون نکے خود آغا سر دوستی کے، چی حرام خوری خود آغا سر دوستی کے، چی گاونڈی سر ظلم کے نو دا آغا سر دوستی کے، مور و پلار سر ظلم کے دا آغا سر دوستی کے، دا اللہ در پریدی و پا زیارتون و پا قبرون و پا بودان و بانی گردی نو دا آغا سر دوستی کے، ولی دا خو دا آغا دین دے اپا دے بانی خوشحالی گی. ان الشیطان لکم عدو، او ستا دشمن دے، ستا نیکو او نیا تے دے جنت نروخ کلیو، دا غی سر دعوت و دشمنی، وفتخذوه عدو، اگر پا دشمنے سر او نسے دا غی او خبر ممانے، دا غی وسوسی زلطا مکوزاوے. انما یدعو حزبه، بیشک دا ابلیسو دا شیطان را بلیخ بلڑلا، لیکونون دے دا پارچشی من اصحاب السعیر، د جهنم یانو نا شیطان خلق را بلی دے دا پارا چیز جهنمی ما سبابا دا اور پا تخبانی ولاری، او اعلان باو کیو پا دے اعلان کے بداوی جما پتا زرو زور نو کرے، زخو پا خپلا گمرہو ما زان لمرگری دے رول، زخو پا خپلا جهنمیو ما جهنمیان دے رولو، سوک چی جنتیانو او جنت والو اگی زان لپ دنیا کی جنت والا مرگری جو کری دی، نو مام کوشش کو نشپی او در روز دا مامن دا ترڑاوا تاقا پا دے کرا گیرو لیشی تخویفو. اللذین کفرو، اگا کسان چا کفرو کولهم عذاب شدید، دا دید پارا عذاب سخت نو بشارتو. والذین آمنو عملو الصالحات، اگا کسان چا ایمان روڑا عملو نوکرنی کو، لهم مغفرة واجر كبير، دديد پارا بخندا د گناہونو، دديد پارا پردے چولی پ گناہونو ردی، واجر كبير او اجر دے لوی. یو آیات کی دوڑ راج مر زکا د شیطان کوشش تا دے جستان جہنمی او دوزخی جوڑی، د اللہ مطالبہ دار چ نوعد اللہ حق، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ وی زمان او منا زما خبر وورا دنیا پسی کی گما داستا دشمن دے ابلیس پسی کی گما ولا یغرنکم باللہ الغرور دا کار دا دے چی اگر تا سر دشمنی کی واللہ ویزر سر دوستی کوما نو چی دا اگر سر دوستی وکلا نو لهم عذاب شدید چی ما سر دوستی وکلا نو لهم مغفرت و اجر کبیر گناہونا برا تماف کما ولو اجر بدر کما یا ایوہ الناسو ایر دنیا خلقو اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد کے نعمتنا دا اللہ پتا سبانی حل من خالق غیر اللہ آیشتر سکھ پیدا کون کے سوا دا اللہ نا یرزقکم من السماء واللار چتا سل روزی در کی دبرنا و دخکتنا نا نشتا نوچی نشتا نتیجہ دارو باسا لا الہ الا ہو نشتا لائق دبندگی سوا داغنا فانا تؤفکون نتا سکم طرف تاوارو لشوئے دا اللہ درم پر خود دا بل در تروانی وائین یکذبو کا او کچری دی درو جنی تال را پیغمبر فقد کذبت نیقنن درو جن شیو رسول من قبل کادر پیغمبران مخکستانا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تبا واپس شٹول فیصلی یا ایوہ الناس اے خلقو انا وعد اللہ حق یقیناً وعد دا اللہ حق دا چیغا وعد دا قیامت فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکا کیوانا چیتا سلر جوند دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور او دوکا نکیتا سپا اللہ بانے آگا دوکا کون کی ابلیس ان الشیطان لکم عدو بے شک شیطان ستاسو دشمن دے فاتخذوه عدوا نون سیدل رب دشمن سرا دوستی و سرا مکوے انما یدعو حزبه بے شک دے رابلی خپل ڈلا لیکونو من اصحاب السعیر لدید پارا چشید جہنمیانونا الذین کفرو جہنمیان سوک دی اگا کسان چا کفریوکا لهم عذاب شدید جدید پارا عذاب سخت والذین آمنوا وعملوا الصالحات او اگا کسان چا ایمان روڑا وعملوا نیوکلنیک زندگی پا طریقہ دا سنت جوڑا کرا لهم مغفرت ردید پارا بخند گناہنو و اجر کبیر او ردید پارا اجر دلو